Hogy vagytok? Én kinyírtam magam, puzsérba belekötöttem. Remélem nem fog kivégezni teljesen. Amúgy szerintem normálisan fogalmaztam. Nem azt gondolom, hogy a Gulyás Marci kritikám felül áll, vagy hogy... De még az is lehet, hogy tényleg nagyképű. Ez mind benne van. Én úgy éreztem, maga a videó nem a megszokott szint. Se érvelésben, kontextusból kiragadott volt, és személyeskedő. Mert biztos lehetne amúgy a Marci is egy kemény és jogos kritikát csinálni, és ha valaki, akkor a Robi azt tudna jobbat. Na de, menjünk tovább, simogassuk a lelkünket filmekkel, mielőtt még a influencerekre rátérünk. 5 magyar filmet megnéztem, és most néztem meg a 100. így a magyar filmmaraton során. Tapsoljuk meg magamat! 100 filmnél tartok. Még 100 filmről nem beszéltünk, de előrébb haladok, nem haladok sem előrébb, csak az elején össze-vissza néztem, most már sorrendben haladok. Ezt a részt is amúgy az HBO Max szponzorálta. Kezdjük is el. Érdekes 5 filmet hoztam, párról biztos hallottatok is. Az első film, amiről beszélni fogunk, nem más, mint a Weekend. Weekend. Rendezte Mátyási Áron. 3 jómódú, sikeres, boldog ember együtt indul Erdélybe, hogy egy kis hegyi faluban vadászattal töltsék a hétvégét. István, a milliómos építési vállalkozó, Márta az ügyvédje, és László az ügyvédnő férje könnyed, békés, boldog napokra számít. De tévednek. Egy baleset során meghal egy falubeli férfi. A látszólagos nyugalom gyorsan semmivé foszlik. Fokozatosan kiderül, hogy mind a 3 vendégnek megvan a maga titkos terve, a múltjukban rejlő titkok a szövetségesekből ellenséget, az ellenségekből talán újra szövetséges csinálnak. Az Isten háta mögött, a Kárpátok sziklái között elszabadulnak a vad ősi ösztönök, és mindenki csak magára számíthat. Én ezt vártam, ezt a filmet, mert érdekesnek tűnt amúgy, de azt kell mondjam, hogy nekem ez a Volkswagen reklám annyira nem jött be. Jó, kezdjük a pozitívumokkal, hogy legyen egy kis pozitív felhangja az egésznek. Lengyel Tamás, rohadt jó volt benne szerintem, Lubicka szerepében jó a szerep, végig jó volt benne, de Grillus Dorka sem volt rossz. A harmadik főszereplő Simon Cornél, ő a végén egy kicsit nekem azért átment ilyen ripacskodásba. De lehet, hogy a sztori akarta így. Apropó a sztori. Az elején így érdekes volt, így felkeltette az érdeklődésemet, és aztán szépen, ahogy haladt előre, ilyen teljesen hiteltelen lett. És a végén meg így jöttek a fordulatok, és nem az volt a bennem, hogy hasztam ekkora fordulat, hanem már így tudtad, hogy na még milyen fordulat lesz benne, csak azért, hogy valami fordulat legyen. És engem így kicsit elvesztett a film. Azt sem segített amúgy, hogy mindegyik főszereplő annyira antipatikus volt, hogy egyiket sem izgultam egyáltalán. Szia Pista! Ne haragudj, kijött a gyomorfekkém, nagyon rosszul vagyok. Le kell folynunk a bulit. Nem ti lőttetek? De igen. Laci majdnem eltalált egy rókát. Amire nem számítottam, hogy nekem így a technikai dolgokon is egy kicsit elbukik. Még az operatőri munka, ami tényleg általában mindig jó a magyar film, az is ilyen vegyes felvágott volt, szóval voltak szép képek, már csak azért is, mert nagyon szép helyszínen forgott. Néha ilyen nagyon ilyen reklámosnak éreztem, ha ennek van értelme. Szóval inkább ilyen azt láttam, mintha egy tévéreklám lenne, ahelyett, hogy egy mozifilm. Néha így elkezdett ilyen kísérletezősebb lenni, aztán megint egy harmadik stílust vett föl. Ezzel a vágással együtt az egész nekem ilyen katyvasznak tűnt. Nem éreztem egy egységes stílust, egy egységes hangulatot, hogy az egész rendesen ki lett találva, hanem úgy éreztem, mintha vágóasztalon így kísérletezgettek volna ezzel, azzal, amazzal. Gyorsították, hogy pörögjön, de aztán egy kicsit így az egész egy ilyen káosz lett a végére. Ami még furább, hogy még a fényelést sem éreztem egységesnek. De ha már fény, akkor itt az egyik legfurcsább pont, és ez már tényleg kötegedésnek tűnik, de szóval sok éjszakai jelenet volt, és nagyon világosak voltak. Szóval már feltűnően világosak, amit már így, ez volt a legvilágosabb éjszaka a világon. Szinte érezted, hogy tele van reflektorokkal az erdő, és így nehéz volt komolyan mennem. Bárhol voltak az erdőben, a faházban, mindenhol tökéletes volt a világítás. Amúgy érdekes, pont most néztem meg a Nope-ot, nyilván ezt nem ennek a filmnek robom fel, csak érdekesség, hogy most kitaláltak egy új módot arra, hogy az éjszaki jeleneteket hogy vegyék fel, hogy egy rendes 72 mm-es kamerával és egy infravörös kamerával veszik föl nappal, és azt kombozzák, és tényleg olyan a Nope-ban van, aki utálja, valaki szereti, de az éjszakai jelenetek olyan gyönyörűek voltak, olyan gyönyörűen voltak fölvéve, hogy ez valószínűleg tényleg meg fogja reformálni az éjszakai jeleneteket, úgyhogy lehet, hogyha 10 évvel később jön ki a Weekend, akkor ez segített volna rajta. Az is nagyon lejövős volt, hogy nagyon sok autósnit volt, meg alkoholos, és már zavaróan sok zavaróan az arcodba volt tolva szerintem a szponzor. Világított a fehér kocsi szinte minden jelenetben, érted? Állandóan mentek jobbra-balra az erdőben, sárban, és néha kicsit sára rácsöppent az autóra, de pár óra múlva újra tökéletesen tiszta volt. Mindegy, ezek furcsa dolgok, de így érezted, hogy nagyon fullba van nyomva sokszor az autóreklám. Igen, ez a sajnos a vele jár. Amerikában is van ilyen. Szóval oké, hogy a film sztoria nem jött át annyira, de technikailag rendben szoktak lenni a magyar filmek, és ez szerintem itt nem klappolt egy csomó dolog össze. És az, hogy technikailag sem volt a toppon, és a sztori sem volt szerintem a toppon, ez így együtt nem egy olyan kompót alkotott, amit így különösen tudnék ajánlani. Úgyhogy ez nekem 10-ből 3. Következő filmünk A Veszettek. Veszettek. Rendezte Goda Krisztina. A film két nehéz anyagi helyzetben lévő fiú története, akik egy karizmatikus vezető hatására csatlakoznak egy rendvédelmi szervezethez, hogy így tegyenek a városukban egyre elharapózóbb bűnözés ellen. Hamarosan azonban szembesülniük kell azzal, hogy néha nem is olyan könnyű eldönteni, ki a bűnös és ki az áldozat. Tudtam, hogy ez egy nagyon majdnem egy milliárdos film volt, vagy lehet, hogy több is, több mint egy milliárdba került, de elég nagy bukta lett ez a film, de közben meg az is benne volt, hogy nem is nagyon reklámozták. Tudtam, hogy ilyen skinhead filmnek nevezik, amit a készítők elutasítottak, hogy skinhead film lenne. Ja, az elején egy kicsit elbizonytalanodtam. Nem volt erős az első harmada szerintem a filmnek, meg nagyon ilyen, rögtön ilyen nagyon irreálisnak is éreztem. Ellopnak egy szobrot pár fiatal, és ott vannak egy másik csoport fiatal, és akkor rögtön kijön az egész rendőrség, 6 kocsival, polgármester, mindenki kijön 1-3 percen belül. Ott egy kicsit azt éreztem, hogy na mi a mi? Ne. Szóval ez fura volt az elején, meg az elején benni nem volt túl sok élet. A színészek amúgy jók, így a legtöbbről azt tudom mondani, hogy teljesen jók. Van, akit kiemelnék, és ez a kisrác, a Vinyánszky Attila, az apjával van balhé az eszefel körül, de hogy az a kisrác nagyon jó, nagyon jó volt. Majd egyszer kijutok innen, soha nem jövök vissza. Hova jutsz ki? Bárhova. Megfutom a szintidőt, megyek az országosra. Ott bekerülök az első kettőbe, kijutok a nemzetközire, ott kiszúr egy megfigyelő, kapok egy külföld ösztöndíjat. Kicsit sok a ha ebben a tervben, nem? Jóti szerint bajnok anyagból vagyunk. És ő miben bajnok? Hát ez még nem derült ki, de szerinte csak időkérdése. A polgármesternő meg a negatív irányba lógott ki a filmből, bármelyik jelenetével. Jól van, Rétvári. Ezt majd a parancsnokának. Meg az elején még voltak ilyenek, hogy egyszer találkozott a fiúkkal, a tróger fiúkkal, azt mondta, hogy másnap akkor 5-kor megyünk futni reggel, és akkor ott volt mindenki, és már futottak. Ez gyorsan váltott abba, hogy elkezdődik ez a csapat kialakulni, de onnantól, amikor elkezdett kialakulni, szerintem egy kicsit így összeszedte magát a film, és meglehetősen lekötött. Nagyon pörgött a sztori, néha szerintem túlságosan is, és ezért nem nagyon tudott megállni, és igazán érzelmileg megragadni. Nagyon sok témáról szól ez a film, szóval az a militarizáció, az önbíráskodás, fejbeszálló hatalom, a rasszizmus, alapvetően jó kezdeményezésekből a hatalom hogyan tudja elvenni az embereknek a józan ítélő képességét, hogy meg az, hogy mennyire visszaélnek egy idő után a hatalommal, mert az ember fejébe száll a hatalom. Szóval ez is érdekes témákról szól, amit még pozitívumnak felhoznék, a befejezés. Ez szerintem sokkal merészebb befejezés, mint a magyar filmek általában beszoktak vállalni. Szóval ez nekem nagyon tetszett, hogy nem ilyen tipikus lezárása volt. Ott úgy éreztem, hogy merészebbek voltak a szokásosnál, és ezt nagyon értékelem. Azt hiszi, nem látjuk, mit művel, hogy hadsereget szervez ezekből a gyerekekből, hogy összeugrasztja a várost meg a telepet. Mit vakar el maga? Honnan veszi ezt a baromságot? Én inkább úgy mondanám, hogy rendet csinálunk. Nekem azért hiányzott a filmből egy kicsit több finomság. Tehát nem nagyon engedi a karaktereket közel, a sztori annyira sűrű, hogy nem tudsz a karakterekben így elmerülni igazán. Pedig szerintem vannak szálak, amit ha kivágnak, és mondjuk helyette akár a másik oldalról a telepiek közül valakit ugyanúgy bemutatják, jobban az ő karakterét, vagy kibontják, vagy úgy, hogy mondjuk mind a két oldalról egy-egy karaktert állítanak középpontba, amit próbálkoztak, de úgy egy kicsit így, úgy érzem, hogy nagyon érdekes társadalmi problémákat boncolgat a film, de nem megy bele, nem éreztem, hogy annyira a mélyérás. 10 részes sorozatként ez a téma amúgy nagyon érdekes lenne kifejtve bővebben. De így is szerintem bőven van gondolkodni való utána. Ez méltatlanul lett ekkora bukás, mert szerintem fontos témáról szól, nem unalmas, van mit gondolkozni rajta, szerintem az átlagosnál jobb, úgyhogy 10/6 a Veszettek. Következő filmünk, Anyám és más futóbolondok a családból. Anyám és más futóbolondok a családból. Rendezte Fekete Ibolya. Berta édesanyját ápolja, aki 94 évesen az Alzheimerrel küzdve már csak a múltjának él. A járókerettel lassan közlekedő asszony pedig valaha igencsak mozgékony volt, életében 27-szer költözött. A költözések sora, aminek köszönhetően szinte az egész országot bejárja a család, a 20. századi magyar történelmi események elől menekülve. Valami különös, velük született derű folytán azonban ez nem tragédiák sorozata. A család jókedve, humora mindvégig megmaradt, a Partiumtól kezdve Budapesten át egészen az Isten háta mögötti településig. Figyelj, ez nem feltétlenül az én stílusom ezt a film, ezt el kell mondjam, de legalább láttam ilyet is. Az első fele alapján, a film első fele alapján meg tényleg azt hittem, hogy ez szörnyű lesz. Szörnyű lesz, de aztán ahogy ment tovább a film, egyre több jelenetbe így bele tudtam feledkezni, így érdeklődéssel figyeltem, hogy úgy mondjam. Kezdjük a legfeltűnőbbel, amin mindig rage-elek, az utószinkron, mondjuk ezt még régen néztem, akkor még többet rage-eltem ezen, de föl van írva, hogy sok filmben szar az utószinkron, de itt valami kriminális volt, szóval amikor az idős néni beszélt, akkor egyenesen így kidobott a filmélményből, mert konkrétan nem illeszkedett a szájára. Berta, mikor jön Zsuzsikám? Mit mondom én ennek, hogy Zsuzsi? Mikor Piroska? Nem tudom, hogy ki volt a színész, abban sem vagyok biztos, hogy magyar volt. Lengyel színésznő volt, aki a nagymamát játszott, akkor jól sejtettem. Nem igaz, hogy nem találtak volna egy idős magyar nőt, aki eljátszotta volna ezt a szerepet, oké, mindegy. És aztán azt se segített a filmen, hogy az eleje a leggyengébb. Követni se tudtam, hogy ki kicsoda. Szóval ilyen, akkora katyvasz az eleje, képileg is folyamatosan változott, más stílusok voltak, animációba jött, ilyen Monty Python féle dolgok, így az egész egy ilyen, mint valami rossz mashup. Szóval volt minden. De nem azt érezted, hogy milyen kreatív, hanem, hogy irány nélküli katyfasz. És ezek mellett a film amúgy sokszor kifejezetten csúnya volt, fényelésben sem volt konzisztens, úgy éreztem, hogy képileg is, hogy mint a több rendező így toldozta-foldozta volna, hogy, és maga stílusa is olyan idejét múlt volt, sokszor ilyen kifejezetten gagyi. 2015-ös film, de mintha egy évtizedekkel ezelőtt készült volna, és nem öregedett volna egyáltalán jól. Én egy kicsit kivagyok ettől az agyon használt mesélő szerkezettől, nem adott hozzá itt se nagyon, úgy éreztem, hogy néha nem bíznak a nézőben, hogy mindent a szájukba rágnak. Lehet a vége miatt kellett, de ez akkor is sok volt. Színészek jók voltak, a mellékszereplők is tök jók voltak. Szerintem mindenki hozta a kötelezőt, de szerintem senkinek nem volt lehetősége így különösen kiemelkedőt alakítania. Sztori miatt, az időszak miatt, a témák miatt jöttek a film legjobb részé. Például érdekes és tanulságos volt nagyon a világháború előtti beszélgetések. A rendelet szerint zsidó nem maradhat törvényhatóságnál. Nyilván az ügyvédi kamarából is kizárnak. De hát olyan érthetetlen. Aladár, ne idegeskedj! Ebben az országban még soha semmilyen rendelkezést nem hajtottak végre rendesen. Már megbocsás, mégsem alapozhatom az egzisztenciámat slendriánságra. Jön egy lelkiismeretes hivatalnok, hát becsukhatom az irodát. És ez már a második zsidó törvény. Bármikor jött egy harmadik, negyedik. Nézd, a kormányzónak vannak zsidó barátai. Nyilván nem gondolja komolyan. Arról van szó, hogy valamivel fizetni kellett a Felvidékért. Nem látsz jönni egy óriási világháborút is akár. Szóval ez a rész nagyon tetszett. A háborús részek is érdekesek voltak szerintem. Voltak tényleg jelentek, amit annyira így érdeklődve figyeltem, hogy végre lett, és így így nem az, hogy így untam, hanem ez érdekes volt, ezt még néztem volna. Persze azért is vettem észre ezeket a jelenteket, mert lehet, hogy nem volt olyan sok. Szerintem a film második fele sokkal erősebb, meg talált a film ilyen egyszerű momentumokat, amik kellenek ilyen rohanós filmbe. Tudom, amikor egy egész életet mesélsz el, rohan az egész, meg kell találni egy kicsi momentumokat, amikor kicsit megpihenünk, kicsit érzelmileg közelebb kerülünk. Szóval ezeket is úgy éreztem, hogy volt benne. Azt írtam fel, hogy a pénztárcás jelenet, már nem emlékszem sajnos, hogy az melyik, mert rég láttam ezt a filmet, de ha felírtam, az biztos azt jelenti, hogy ez egy tök jó jelenet volt. Szóval összességében szerintem egy szerethető film, egy kicsit összeszedettebb rendezést igényelt volna szerintem. 10/4. Várja, még miatt a következő filmről beszélnénk, térjünk ki a rész szponzorára, az HBO Max-ra. Az HBO Maxon is felelhetőek magyar filmek. Mondom is, hogy én mit ajánlok most. Például van egy, ha már egy, szóba került a Nope, akkor van egy magyar horrorfilm, most már fönt van az HBO Maxon, ami van, akinek nagyon tetszett, van, akinek nagyon nem. Amúgy pont a főszereplője ugyanaz, aki a Veszettekben is volt a főszereplő, ez a Post Mortem. Mivel annyira ritka a magyar horrorfilm, én nagyon várom, hogy megnézem, és ezt mindenképp jól ki fogjuk dumálni, csak hát 2020-as film, és 2015-ben járunk még. Engem nem nehéz megijeszteni a horrorfilmekkel, én be vagyok szarva, mint az állat ezeken, úgyhogy én várom, hogy megnézem. Mondjuk az űrpiknik is egy olyan, ami érdekesnek tűnik nekem. De ha még a doksit is ajánlok, az a Dívák. És most tudtam meg, hogy lesz egy reality-uk is, amit a Magyarorsi Csaba vezet. Szerintem csak jövőre jön, az is érdekesnek tűnik. De a Dívák az három fiatal lányról szól. Nézzétek meg! Meg hát csak mellékesen megjegyzem, ezt nem beszéltük, hogy ezt is mondom, de hogy rehearsal, jól mondom? Nathan-nek a új doksi sorozata, az elméletek a világ legjobb dolga. Az is ilyen reality, de ilyen reality szatíra. Ah, ez egy zseni az a csávó. Meg az HBO Maxon van minden héten a Rick and Morty új része, szóval az is király. Rick and Mortyt is ajánlom. Ja, sok jó dolog van. Nézzetek rá az HBO Maxra, és köszönjük, hogy támogatták a Magyar Film Maratont. Tartsák meg a jó szokásukat. Igen, amúgy Rick and Mortyból vannak új részek, és már másnap rögtön fönt vannak, ami ritka. Én Rick and Mortyra nem tudok várni, azt meg kell néznem rögtön egyszer, meg kétszer. Imádom. Jó, és akkor a következő film, amiről beszélünk, egy olyan film, amiről már mindenki hallott szerintem, nem más, mint a Saul fia. Saul fia. Rendezte Nemes Jeles László. A náci koncentrációs táborokban a foglyokból álló Zonderkommandó terelte be a megsemmisítésre ítélteket a gázkamrákba, vitte át a holttesteket a krematóriumokba, takarította ki a termeket az újabb transport érkezése előtt, és szállította ki a hambakat a táborból. Saul egyike a krematóriumokban dolgozó Zonderkommandósoknak. Társai tudják, hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti, elhatározza, hogy kicsempészi a testet, és keres egy rabbit, hogy méltó módon eltemethesse a gyermeket. Szóval Saul fia! Mindenkinek megvan a véleménye, csak sajnos szomorúan látom, hogy csomószor nem a filmről szól az emberek véleménye, és ez egy egészen más diskurzus, de maradjunk a filmnél. Nyilván a holokauszt témája az, mint az emberiség egyik legdurvább tragédiája, ami történt, ezt nyilván a művészetek feldolgozzák. Kevés ilyen tragédia történt. Volt más is, csak kevés ennyire nagy tragédia történt az emberiség során, ennyire kegyetlen. És van, tudom, a kommunistáknál is voltak hasonló durva dolgok, amik nincsenek eléggé feldolgozva, de fú, szóval amik ott mentek, az még a Saul fiában sem voltak dolgok, amik még tanulmasul, még durvább dolgok is voltak ott, pedig a Saul fia is bemutat dolgokat. És a művészet az valamennyire arra is van, hogy ezeket a tragédiákat feldolgozza az emberiség. Ettől függetlenül is lehet nézni a Saul fiát. Moziban megnéztem annó, mert hát Oscar-díj meg minden, és akkor hát nyilván meg kell nézni magyar Oscar-díj, nem tudom, akkor jelölték a filmet, vagy már megnyerte, de akkor megnéztük a moziba. És arra emlékeztem, hogy amúgy jó film volt, de nem akartam volna újra megnézni, mert nagyon nyomasztó is volt. De, hát addig ez régen volt, és kicsit már elfelejtettem. Ha valamilyen filmet nem akartam még egyszer megnézni a nyomasztósága miatt, az a Saul fia, de nem akartam azt se, hogy úgy beszéljek róla, hogy már elfelejtettem. Szóval megnéztem most újra. De ez a film minden díjat megnyert. Vajon jogos volt-e az, hogy szétnyerte magát? Ezt sose tudjuk meg. Én ahhoz az kéne, és valószínűleg kevesen vannak így, hogy megnéztétek volna, hogy milyen más külföldi filmeket jelöltek akkor még Oscar-díjra. De az biztos, hogy ez a film kurva jó. Egy úgy van kitalálva a sztori, meg a történet, hogy gyakorlatilag a tábor összes részén végigmész, és megnézed mindet a beterelésttől, a gázkamrák, az, hogy hogyan égetik, hogyan a... Szóval minden része be van mutatva a sztori által. Szóval ez nagyon nyers és natúr, és ezt nagyon jól érzékelteti a film is. Nagyon hiteles az egész, de közben még nagyon egyedi, ilyen egyedi a képarány, ami indokolt, itt indokolt, a Nemesies másik filmjében nem éreztem annyira indokoltak, de ne szaladjunk ennyire előre az időben. Szóval indokolt, hogy ez a klausztrofób hangulat, az, hogy végig az is egy egyedi megközelítés volt, hogy végig a főszereplőre koncentrálunk, filmre forgott, nagyon szépen nézett ki, a hangdesign fantasztikus volt, az operatőri munka az rettentő jó volt. Szóval az, alapból az operatőri munka sokszor nagyon jó a magyar filmekben, de ez egy mérföldkő szerintem itthon. Az operatőr hosszú, nagyon hosszú, vágatlan snittek, ahol a szörnyűség folyamatosan körülötted van, de csak a háttérben játszódik. Ezeket már rengetegen elmondták erről a filmről, de más szint, mint én, aki már nagyon sok magyar filmet végignéztem, érzed rögtön az elején is, hogy ez egy más szint. És ezt a szintet tartja végig, és ezt a borzalmat, ami ott megy, azt érzed, nyomasz, de közben sosem nyomja arcodba, hogy most akkor nézd, milyen szörnyű itt, hanem mindig a főszereplőt követed, aki ugyanúgy egy érdekes, mennyire igaz, amit ő mond, hogy ez tényleg a fia, meg ezen szimbolikája is van. Hosszú jelenetek vannak, ami nyilván megkötötte őket a vágás során, de szerintem jól működnek, nem unod őket, pedig nem egy bonyolult a történet, de pont annyira érdekes, hogy mindig érdekel, hogy mi van, mindig új helyszínen játszódik egy csomószor, minimális története, de nem unalmas. Nem éreztem egy percig se, hogy most unom. Nagyon mozgalmas film közben. Szót gizendem szó? Jó lenne semmit nem érteni. Az előtte is beszéltél a nőkről. Már nem emlékszem. A befejezés, ott már megosztanak a vélemények, meg a legerősebb jelenetek inkább az, amikor még bent vannak, de az is érdekes, hogy ugye egy kicsit a végére egy kicsit más, mint addig az a film. Szerintem mindenkinek egyszer érdemes megnéznie. Nem a holokausztot dolgozzák föl túl sokszor, hanem a többi túl kevésszer. Nem lesz attól egy holokauszt film, már Oscar-díj nyertes, hogy holokausztról szól, más magyar filmek is szólnak erről, más filmek is szólnak külföldön, de ez nagyon sok szinten újító volt, nagyon sok szinten egyedi volt, gyönyörű technikailag is. De ez nekem 10/8. Gondolkoztam a 10/9-en is. Csak az akadályoznak, hogy ez nem egy olyan film, ami így alapból így szívesen újra néz az ember. És a művészet nekem az is érdekes, hogy szívesen nézem el. Jó. Következő film a Janus. Janus. Rendezte Gyöngyösi Bence. A 80-as évek derekán játszódó történet egy nagyváradi család drámai sorsán keresztül mutatja be, hogy a romániai totalitárius rendszer titkos szolgálata, a Securitate kétarcú ügynöke, maga a megtestesült Janus, miként hatol be az otthonok négy fala közé, hogyan kontrollálja a magánélet legintimebb pillanatait, árulja el családtagjainak legszemélyesebb érzelmeit és vágyait. Ez a trailer volt. Kicsit több, mint egy órás tévéfilmnek, 4 perces trailert, az azért kicsit túlzásnak tartom, és minden benne volt a sztoriban. Az utolsó fordulat is benne volt. Mit gondolnak ezek, bazzeg? Ki vág ilyen trailert? Ez valami kriminális. Mindig így örömködve várok egy-egy tévéfilmet, de vannak jók. De ez nagyon modoros volt. Modoros, régies pont, hogy néha egy tévéfilmet elképzelsz, nem volt túl izgalmas, és ez a szokásos, mesélős alapfelállás, hogy valaki találkozik valakivel, és akkor meséli. Lusta dolog, mindig narrációval, mindent szájba rágni. Nincs nyugtunk ettől a narrációtól, mindent elmond, még azt is, hogy leült a székre. Tényleg! Fasz ki van, hogy nem lehet semmit a fantáziára bízni. A narrációk azok most már magyar filmekben kezdenek néha az agyamra menni, mert tényleg az van, hogy mindent a szájba kell rágni az idióta proletárnak, nehogy már valamit magától kitaláljon, vagy hogy nehogy már érzékeltetnünk kelljen egy ilyen pillantáson keresztül, egy vágáson keresztül, egy jeleneten keresztül, csak sugalljuk. Nem, mindent ki kell mondani, mindent az érzéseinket, hogy mi történik, mindent ki kell mondani. Nem ismertem. Mégis a tökéletes férfit láttam benne, mint egy 16 éves. biztonságban éreztem magam mellette. És már meg sem próbáltam küzdeni a hormonjaimmal. A főszereplő nem rossz. Seres Zoltán, ő talán így a legkiemelkedő pontja a filmnek, ő jót alakít, és aztán a végére így kezd egész nézhető lenni, hogy azt mondom, hogy valami érdekes van. Most kezd játszani ezzel a film, hogy olyan igazat mond? Vagy kinek van igaza? Kinek higgyünk? Van egy ilyen érdekes dilemma már a végére, hogy lehet, hogy nem úgy van, ahogy mondja. És ez egészből kihátrál a film. Már majdnem egész jó lesz a film, és ilyen tök random módon. Nem az, hogy valami logikus, valami, érted, felépíted a filmbe, és persze, hogy így ki, de persze, hogy elrontott, nem. Teljesen logikátlan, véletlen találkozás, amit pont hall egy másik ember, akinek pont ezt hallania kell. Ne. Beszél egymással a két szereplő, akiknek amúgy már 20 éve nem is kéne beszélgetni egymással, de pont beszélgetnek, és pont ott áll. Miről akarsz meggyőzni, Gábor? Már megbocsáss, de te miről akarsz meggyőzni engem? Ő volt a megtestesült Janusz. Technikailag, bár elavult a nyelvezete, így nincs vele problémám amúgy. TV-film mércével kell nézni, ott sokkal kevesebb ilyenkor a büdzsé, szóval 10/3. Na, szerintem ez nem volt olyan rossz ez a felhozata. Több filmet is tudok ajánlani ebből az ötből, tényleg a Saul fiát és a Veszetteket is tudom ajánlani, hogy nézzétek meg, hogyha érdekel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Köszönöm a HBO Maxnak, hogy támogatta ezt a részt. A következő öt film: Éjszakám a nappalod, Szerdai gyerek, Hajnali láz, Félvilág és Hashtag Jézus apám nevében. Ez lesz a következőt. Írjátok meg, hogyha valamelyik filmet láttátok, mi a véleményetek róla, mert azt azért látom, hogy egy csomószor nagyon eltérő a vélemény az enyémhez képest. Szoktam nézni kommenteket, kritikákat utólag, és így rengetegszer a közönség is tök más gondol, a kritika is más gondol, mint én. Nyilván nekem van igazam. Több vélemény is megfér egymás mellett, úgyhogy nyugodtan írjátok le, hogyha nektek is van véleményetek, mert ez így lenne érdekes ez a filmmaraton, amit csinálunk, amit egyszer egy szép napon beérjük a jelent, és az egy óriási ünnep lesz. Fölvettem a magyar filmszakértő diplomámat, és akkor végre, amikor azt kérdezik, hogy te ki vagy, hogy vélemény mondj? Te milyen alapon mondasz véleményt? Akkor elmondom, hogy miért? Itt van a magyar film diplomám. Minden, sokkal több filmet láttam, mint a legtöbb magyar filmes. Már most. Legalább ebben az egyben átlagon felül vagyok, hogy több magyar filmet láttam. Ez aztán a teljesítmény. Úgy érzem, hogy most ugye kihagytam pár hónapot a szokásos részekkel, de amúgy az influencerkedésben sosem voltam túl erős. Hogy hogyan legyek igazi jó influencer. Úgyhogy itt az ideje, összekapjam magam és megtanuljam, milyen egy jó influencer, hogyan kell eladni a dolgokat, hogyan kell videókat csinálni, hogyan kell könyvet írni. Úgyhogy elindulunk az influencer világba, az influencer világ poklának minden bugyrába, és előre szólok, hogy nem lesz benne köszönet.